Pentru DJ Nuțu se face această melodie. Eram odată la vânat prin munți și voi curătații mei. Porneam cu roa-n picioare, pe urmă de căprioare. Beam apă din fântâniță, porneam cu roa-n picioare, pe urmă de căprioare. Ne opream în poieniță, beam apă din fântâniță, pușcă și cureaua lată. Ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și voi curătații mei. Eu fost vară, eu fost toamnă, luam istrețe la goană, duce tine verde-n clop și nu obosam deloc. Eu fost vară, eu fost toamnă, luam istrețe la goană, cu cetină verde-n clop și nu obosam deloc. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, curătații mei. Uite vremea mi-a trecut și uite cam îmbătrânit. Să mai merg cu terenul, să iau urma cerbului. Uite vremea mi-a trecut și uite cam îmbătrânit. Să mai merg cu terenul, să iau urma cerbului. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, curtații mei. Când anii și și-a înghețat, n-o să mai vedeți urma. Mi-o-i trimite numai dorul, ca să-mi găsească izvorul. Când anii și-și-a viața, n-o să mai vedeți urma. Mi-o-i trimite numai dorul ca să-mi găsească izvorul. Cu bușcă și cu reaua lată, ce bărbat eram odată. Bravă, n-a tremur și voi cu rătacii mei. Doamne bine, Doamne bine, mai era. Au când eram, da când eram, în vremea mea. Dau în ce mă culc, cam dormeam, nici o grijă nu aveam, nici o grijă nu aveam, măi mândra mea. Unde mă culc, cam dormeam, nici o grijă nu aveam, nici o grijă nu aveam, măi mândra mea. Doamne bine, Doamne bine, o mai ducea. Când la mândra, când la mândra, ne-geam băchea. Eram tiner în ficior, iubeam floarea florilor, iubeam floarea florilor, măi mândra mea. Eram tiner fecior, iubeam floarea florilor, iubeam floarea florilor, măi mândra mea. Era, nu era fată din sat, să n-aștepte, să n-aștepte un sărutat. Eu lăsam de azi pe mâine și credeam să n-ar de mine, că tătână oi rămâne mândra mea. Eu lăsam de pe mâine și credeam sărac de mine, că tătână oi rămâne mândra mea. Aveam viață, aveam viață tinerească. Au și minte, și minte copilărească. Astăzi minte mai că-ar fi, dar n-am la ce-o folosi, dar n-am la ce-o folosi, măi mândra mea. Astăzi minte mai că-ar fi, dar n-am la ce-o folosi, dar n-am la ce-o folosi, măi mândra mea. Și bată-te, da bată-te, norocul minge. Au, nu te-am avut, nu te-am avut mai înainte. Acum degeaba ești, la nimic nu mi trebuiești, la nimic nu trebuiești, măi mândra mea. Dar ochii-mi văd, inima-mi cere, am curaj, dar n-am putere, am curaj, dar n-am putere, mândra mea.